Ateş attım samana da, bak dumana dumana. Senin zalim ananı ben getirdim imana. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, al şöyle nazlım da gımıldanıver. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, al şöyle nazlım da gımıldanıver. Kayfede koydum cezveye de, yarim gitmiş gezmeye. Ta küçükten alıştım ağız seni görmeye. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, al şöyle nazlım da gımıldanıver. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, al şöyle nazlım da gımıldanıver. Kayfede koydum fincana, selam söylen amcama. Amcam kızını vermese, duruşu da vursun fincana. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, ah şöyle nazlım da gımıldanıver. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, ah şöyle nazlım da gımıldanıver. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, ah şöyle nazlım da gımıldanıver. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, ah şöyle nazlım da gımıldanıver.